דרכנו לא נבקש הרבה רק תפילה אחת קטנה לך אבינו מלכנו הבט ממרומים על בניך מבקשים אבינו מלכנו אתה כל יכול להם המבקשים בניך אבינו מלכנו אין בנו מעשים אבל זכור אנחנו ילדיך יותר מזה לא נבקר